To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed komisją od Amber Gold będą wzywani adresaci notatki ABW. Tusk i Komorowski mieli wiedzieć, jak działa firma Marcina P. Zatrzymano mężczyznę, który planował zamach na prezydenta Francji. Namierzono go, jak próbował kupić w internecie broń. CBŚP rozbija gang handlujący bronią. Przejęto 100 sztuk pistoletów i karabinów. Adresaci notatki ABW zostaną przesłuchani przez komisję od Amber Gold. Zapowiada to szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Notatkę ujawnił Tygodnik w sieci. ABW opisuje w niej mechanizm działania firmy i przestrzega, że może to być piramida finansowa, a pokrzywdzonych przez nią będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Notatka była adresowana do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego, szefa MSW Jacka Cichockiego, ministra finansów Jacka Rostowskiego, ministra infrastruktury Sławomira Nowaka oraz szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. Tych dwóch ostatnich stanęło już przed komisją. Pozostali najprawdopodobniej też złożą zeznania, zapowiada Małgorzata Wasserman. Wszystko na to wskazuje, że będzie taka konieczność. My żeśmy już mówili o przesłuchaniu pana premiera Donalda Tuska, mówiliśmy o przesłuchaniu ministra spraw wewnętrznych. Myślę, że to będziemy jutro na ten temat rozmawiać, ale wydaje się, że to jest oczywiste i to nie płynie tylko z faktu tego, że jest ta notatka, ale też z tego faktu, że ci ludzie stali wtedy na czele tych ministerstw, które są w kręgu zainteresowania komisji. Spółka Amber Gold kierowana przez Marcina P. powstała w 2009 roku. Klientom oferowała m.in. inwestycje w złoto i zyski wyższe od lokat bankowych. Zatrzymano mężczyznę planującego zamach na prezydenta Francji. Marek Brzeziński jest w Paryżu, ma najnowsze informacje na ten temat. Służby antyterrorystyczne wpadły na jego trop po tym, jak w internecie na stronie poświęconej grom wideo umieścił ogłoszenie, że chce kupić kałasznikowa, by dokonać zamachu. W chwili, gdy w jego mieszkaniu pojawiła się policja, by mężczyznę aresztować, ten rzucił się na funkcjonariuszy z nożem. Przeprowadzono rewizję. W jego domu w Argentej, na północnych przedmieściach Paryża, nie znaleziono broni palnej, jedynie w samochodzie przewoził dwa noże. Według wstępnych informacji zebranych przez policję w trakcie dochodzenia 23-latek sympatyk skrajnej prawicy, wygłaszający opinię przeciw Arabom, Żydom i homoseksualistom planował w czasie defilady z okazji zbliżającego się święta narodowego 14 lipca zamordować prezydenta Emmanuela Macrona. Mężczyzna był już skazany przez sąd w ubiegłym roku za chwalenie terroryzmu. W 2002 roku inny nacjonalista, nie kryjący sympatii wobec faszyzmu, 14 lipca oddał strzał ze strzelby w kierunku ówczesnego prezydenta Jacques'a Chiraca. Sprawca został obezwładniony przez przechodniów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Trwają ostatnie przygotowania przed wizytą amerykańskiego prezydenta w Polsce. Donald Trump przyleci do Warszawy w środę. Od momentu ogłoszenia wizyty z Białego Domu płynie przekaz, że 45. prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi jednego z najważniejszych sojuszników. Bez wątpienia istnieje silny polsko-amerykański sojusz polityczny, zauważa dr Tomasz Pugacewicz, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zdaniem nie przekłada się on jednak odpowiednio na wymianę handlową z USA. Jeżeli chodzi o eksport, lokuje się poza pierwszą dziesiątką lub też na granicach pierwszej dziesiątki. Trochę lepiej jest z inwestycjami. Tutaj Amerykanie formalnie są w pierwszej dziesiątce, natomiast nieformalnie, gdyby liczyć oddziały ich firm działające w innych państwach, to jest dosyć eksponowana działalność. Poprawia się to też w zakresie inwestycji w centra badawcze w Polsce. Publicysta i były korespondent w Stanach Zjednoczonych Tomasz Wyrublewski dostrzega szansę na zwiększenie współpracy gospodarczej z Amerykanami. Bardzo chcą rozwijać swój eksport i zmniejszać deficyt handlowy z państwami Unii Europejskiej. Każdy, kto wyciąga rękę do Stanów Zjednoczonych i będzie chciał kupować amerykański gaz, a jak jeszcze mówi o tym, że może go dystrybuować dalej na Litwę, na Ukrainę, czyli tego gazu może być więcej, tym lepiej. A pierwsza dostawa amerykańskiego gazu skroplonego do Polski była na początku czerwca. Gang handlujący bronią rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Przejęto ponad 100 sztuk pistoletów i karabinów. Mówimy tutaj o bardzo dużej realizacji policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji. Skorpiony, kałasznikowy, raki, mauzery, broń krótka, długa i maszynowa. W sumie ponad 100 sztuk sprawnej broni palnej różnego kalibru i 7,5 tysiąca sztuk amunicji zabezpieczyliśmy, likwidując grupę przestępczą handlującą bronią. Zatrzymanych zostało 5 mężczyzn, w tym rusznikarz. To są mężczyźni w wieku od 21 do 58 lat. Opowiadał Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i grozi im do 10 lat więzienia. Zatrzymana grupa zajmowała się też nielegalnym handlem papierosami. Policjanci przejęli ponad 600 tysięcy sztuk papierosów. Nad sprawą pracowano ponad rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zachmurzenie duże, gdzieniegdzie może popadać deszcz, później może pojawić się także słońce. W ciągu dnia na termometrach od 18 do 22 stopni Celsjusza, w nocy chłodno od 9 do 13 stopni, nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Samsung Galaxy J7. Ekran AMOLED 5,5 cala za 999. Laptop Lenovo. Procesor Intel za 1399. W sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomak. Taki powinien być magnes. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Miau. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść. Co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to teraz 7 minut po godzinie 13. Dzisiaj przypadła mi w udziale, właściwie w zaszczycie, ta rola, żeby przedstawić, a ponieważ my rzadko bywamy na antenie razem, w związku z tym z wielką przyjemnością to czynię, Mr. Andrus, przed państwem. Dzień dobry, to ja jestem. To dla mnie zaszczyt, że pan mnie tak przedstawił. Po angielsku, z takim akcentem. Dlaczego nie? Mister. Tak, to jeszcze nikt mnie w życiu tak nie przedstawił. No to będzie, zdaje się, tak, to poinformujmy państwa, że w wakacje od poniedziałku do czwartku będzie muzycznie między 13 a 15, ale najpierw słowno-muzycznie, bo będzie powtórka z rozrywki. I w dodatku z uśmiechem jeszcze. Tak jest, kwadrans powtórki z rozrywki na początek, a potem Piotr przejmuje stery i będzie państwa zabawiał swoją muzyką. To ja wprowadziłem, w takim razie zostawiam państwa w bardzo dobrych rękach i z bardzo dobrym głosem. Bardzo proszę. No i to jest wakacyjna powtórka z rozrywki. Dzisiaj mamy dla państwa 4 utwory, sketch, 2 piosenki, 1 monolog. Zaczniemy od takiego wątku, który skojarzył mi się, kiedy parę dni temu słuchałem popołudniowego Zapraszamy do Trójki i państwo rozmawiali z Robertem Kanterajtem na temat wyjazdów wakacyjnych, dokąd się państwo na wakacje wybierają, i zadzwonił jeden ze słuchaczy i powiedział, że on się wybiera na piętro do pokoju córki, będzie remont przeprowadzał. No i w związku z tym pomyślałem sobie, że możemy te wakacyjne powtórki z rozrywki rozpocząć od spotkania z fachowcami, z Jonaszem Koftą i Stefanem Friedmanem, a potem będzie piosenka w wykonaniu Danuty Rin i to będzie taki jakby dalszy ciąg tej opowieści fachowców. Proszę korzystać, jeżeli państwo w czasie wakacji zaplanowali sobie jakieś remonty, proszę korzystać nie tylko z fachowej wiedzy fachowców, ale i z filozoficznych rozważań, które w czasie takich remontów mogą się pojawić. Później po piosence Danuty Rin Jan Węglowski w cyklu Bardzo Serdecznie Witam Państwa Bardzo Serdecznie, a dzisiejszą pierwszą wakacyjną powtórkę z rozrywki zakończymy piosenką w wykonaniu Jana Jakuba Należytego. Zapraszam. Kto tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Potrzeba jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług, sztabowa robota. czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. O dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Jak myślisz, docent, kiedy będzie koniec świata? Co? Kiedy będzie koniec świata? A skąd tu majstra takie myśli? Z głowy. No, no odpowiadaj. Nie wiem. No wiesz, i po to cię uczyli, żeby na takie proste pytanie, żebyś nie wiedział, co powiedzieć, no. Uważaj, no. Koniec świata nastąpi, kiedy się go wszyscy najmniej będą spodziewać. To nie jest nic pewnego, panie majstrze. To jest pewne, ja ci to mówię z własnego doświadczenia. Jak coś zrobisz na zicher, tak, na glanc, na sprynt, na, rozumiesz mnie, na wieczne pamiątkę, to trzaśnie musowo jak amen w pacierzu. Zmęczenie materiału. Panie majstrze, przecież materiał im gorszy, tym się szybciej męczy. Nie, nie mówię o fizycznym zmęczeniu, tylko o moralnym. Rozumiesz, jak taka granitowa płyta na pomniku pomyśli, że ma 1000 lat sterczeć w jednym miejscu i do tego przyzwoicie wyglądać, no to pęka. Osobliwa teoria, panie majster. Osobliwa. A jak wobec tego pan majster wyobraża sobie sposób na przedłużenie bytowania świata i ludzi go zamieszkujących? O to chodzi. Uważaj. Ja mam sposób jedyny sprawdzony. No? Prowizorka. Kapujesz? Prowizorka. To jest, proszę ciebie, wieczne. Jak coś zwiążesz drutem. Przyizolujesz kawałkiem dętki. Każdy się spodziewa, że trzaśnie, nie? Ale nie fachowiec. Fachowiec wie, że to obojętnie przetrzyma wszystkie nity, spawania, stapiania i temu tam podobne, bo materiał się nie męczy moralnie. Boże broń coś robić na zawsze, rozumiesz? Trzeba na zaraz, na już, na przedwczoraj, na... No, no wtedy będzie trzymało, docent. O! A jak wobec tego, panie majster, pan oceni... piramidy egipskie. Prowizorka, docent, prowizorka. One dlatego się tak trzymają. Tu chyba majster trochę przesadził. To wobec tego, co według ciebie to są te piramidy? No? No, budowle grobowe faraonów. Ty, gdzie cię uczyli, docent, takich głodnych kawałków? Słuchaj, majstra. Słucham. Piramidy to są stogi przy kamieniołomach. Faraony zbierali się coś postawić i układali kamień w takie stogi, żeby był pod ręką ten kamień. No, magazynowali go. Budowli nie postawili, prawda? A ta prowizorka, te magazyny do teraz stoją, bo były na luzie układane. Nikt się nie spinał, żeby zostały na zawsze. Majster, czasami to mnie jednak zadziwia. Bo ja mam wykryształkowany światopogląd, oparty na praktyce, kochany, a nie na teorii. Teoria też się czasami przydaje. Też, no musi to majster przyznać. Na przykład taki Einstein... No to przyznaję, on mocno nie głupi. Ale metodologicznie, docent, to jest błąd w rozumowaniu. Co majster powiedział? To, co słyszysz, metodologicznie. Bo najpierw praktyka dojrzała, a potem teoria spadła. Majster, czasami to mnie rzeczywiście zadziwia. I nie bój nic, ja ci powiem więcej. Uważaj, jak dętka przepuszcza powietrze, to znaczy dziurawa. No tak. Teoretycznie dziurawa. Ale nie możesz jej załatać, jak praktycznie nie będziesz wiedział, w którym miejscu dziura, tak? Jak ją załatasz, a ona z kubana jeszcze przepuszcza... To znaczy, że jest jeszcze jedna dziura. A jak to jeszcze jedną załatasz, ona krugą przepuszcza? Nie wiem. No nie wie, bo teoretycznie jest jeszcze więcej dziur, a praktycznie to nie ma znaczenia, bo taką dętkę to trzeba wyrzucić na szmelc. A czego majster chciał dowieść tym przykładem? Tego, kochany, że teoria kończy się dokładnie w tym miejscu, gdzie zaczyna się praktyka. A gdzie to miejsce jest? Na styku. A gdzie jest ten styk? Ty, docent, co mi się wydaje, ty chcesz wrócić do instytutu? Ale skąd, panie majster, ja tylko tak... No to uważaj. Polemika naukowa polemiką naukową, a mores trzeba znać. Jak rozmawia czeladnik z majstrem, to kto według ciebie ma rację? Majster. Ale zgad, no widzisz, dobrze. Bo jakby nie miał racji, widzisz, to nie byłby majstrem, tylko patykiem od kiszki kaszany. Dlaczego patykiem? Docent. Tak mi się jakoś... No to uważaj, żeby to było mnie przedostatni raz. Panie majster, my tu tak gadu, a robota stygnie. Co my tam mamy dzisiaj? Kolanko u Mariolki spod siódmego. Które, lewe czy prawe? Pan majster widzę w humorze. A co się będę? No i co jeszcze tam jest? Maszyna do pisania u pana literata spod dwunastki nie pisze. Maszyna do pisania u pana literata spod dwunastki nie pisze. Nie pisze. Pan literat też nie pisze, to skąd może wiedzieć? Odniósł wrażenie. Tak? to weź to wrażenie docent i odnieś ty mu z powrotem, o. Co jeszcze? Dużo drobiazgów. Dawaj je. Pod dwójką woda w piwnicy. To niech lokatorzy noszą pumpy albo shorty, woda i tak wsiąknie. Co jeszcze? Dach przecieka pod 18. A wiedzą w którym miejscu? Oni wiedzą, gdzie kapie, panie majster, ale gdzie przecieka, to nie wiedzą oczywiście. Bo teoretyzują. Tak jak ty docen, oni teoretyzują. Oj, ludzie. A, to do roboty, tylko docent. To, co ci mówiłem. Prowizorycznie, pamiętaj. Tak, panie majster. Nic tak. Na siłę, nic tak. Na zicher. Nie kusić złego. Może dzięki nam ten cholerny świat potrwa jeszcze z parę tygodni. No, prowizorycznie do cen. Prowizorycznie. Tak, panie majster, tak? Jeden, drugi i tysięczny. Oj, nie oprę ja się dłużej tym rozkazom, ale błędów nie powtórzę, bo tym razem zakochałam się. Prowizorycznie oświadczałam się. Metaforycznie, bacząc by w tych metaforach jako niewątpliwy plus było sporo mgiełki oraz interpretacyjny luz. Zakochałam się szalenie wstępnie, przywiązałam się ambiwalentnie. W każdym zdaniu dużym, małym, aby móc spokojnie spać, kurtkę sobie zostawiałam, by w nią w razie czego wiać. Ale uciec nie każdemu się udaje. Staremu przyzwyczajeń myśl bez przerwy do nich wraca pełnym gazem. Jak tu zwalczać tego kaca, że tym razem zakochałam się. Prowizorycznie oświadczałam się. Metaforycznie coś mnie kusi, by ochoczo iść na całość, nie na ćwierć, nie przyrzekać na roboczo, lecz na amen, lecz na śmieć, lecz gdy wyrwę z rąk szaloną głowę, czasem spojrzę w krąg, jak rośnie nowe i wyjaśnia się zawiłość, i z rozsądku szepce głos, że opieram swoją miłość na najlepszych wzorach wprost. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ja się znalazłem niedawno w straszliwej kropce. Z jednej strony bowiem kocham ekologię oraz naturę, z drugiej zaś przepadam za cywilizacją i postępem. A nie jestem aż tak głupi, żebym nie zdawał sobie sprawy, że te dwie siły bez przerwy skaczą sobie do gardeł. A ja oprócz tego uwielbiam pokój i równowagę, dlatego strasznie się gryzłem, marząc o idealnej harmonii wszechświata. I do przedwczoraj wydawało mi się, że znalezienie złotego środka jest niemożliwe. Do przedwczoraj, bo wczoraj go znalazłem. A dlatego moim odkryciem dzielę się z państwem i z całą ludzkością dopiero dzisiaj, bo wczoraj sprzątałem mieszkanie, a potem musiałem się położyć i tak jakoś mi zleciało. O właśnie, otóż wczoraj podczas sprzątania zleciało mi na głowę pudło z zapasowym silnikiem do malucha, a kiedy się ocknąłem, miałem wrażenie, że przez środek mojej czaszki jacyś kowboje przeganiają do słonecznej Kalifornii olbrzymie stado krów. I wówczas to uświadomiłem sobie nieprawdopodobną mądrość natury, która pozwoliła krowie dawać ludziom mleko, czyli ekologiczne mleko. A ja doznałem olśnienia. Przecież wystarczy, by cywilizacja grzecznie poprosiła naturę o radę, jak należy się naturalnie rozwijać. Natura z pewnością by się zgodziła i już wkrótce umielibyśmy otrzymywać benzynę z porzeczek, plastik z deszczówki, karabiny z kaszki manny, a broń jądrową z wiewiórek. W nocy zaśniła mi się ekologia, jak całuje się z postępem, a potem mają dzieci. I obudziłem się z wypiekami. Teraz muszę już kończyć, bo jestem umówiony na badania i właśnie pracownicy szpitala pomagają mi włożyć kaftan. Widocznie pochłodniało. Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. Ulice pełne brudów są, woń spalin łzy wyciska, zatrute ryby w rzece śpią, ślad zniknął po turystach. Słowik nie śpiewa dawno już, ostatnie zdechły kruki, wiatr nie kołysze łanów zbóż, bo sam też dawno ucichł. Żyć dłużej nie możemy tak, wydaje nam się przykre, że wszystko przypomina nas. Krajobraz tuż po bitwie, jest jednak ktoś, kto czuwa wyś. Do las zwiększył dystans, ten ktoś to my, to my, to my. Ochrona środowiska, jest przecież ktoś, kto czuwa wyś. Do las zwiększył dystans, ten ktoś to my, to my, to my. Ochrona środowiska. Sikorki karmić, kupić psa, na spacer z nim wychodzić, dla innych zwierząt znaleźć czas, nie łamać praw przyrody, nie ścinać krzewów ani drzew, nie zrywać kwiatków żadnych, wtedy oddychać będzie lżej przyjemnym dymem z fabryk, i ptak narobi ci na dłoń. Do ryb połowu starczy wrzątek, to dzięki temu, że ów ktoś znów zrobił tu porządek. Jest przecież ktoś, kto czuwa wyś. Do lasu zwiększył dystans, ten ktoś to my, to my, to my. Ochrona środowiska, jest przecież ktoś, kto czuwa wyś. Do lasu zwiększył dystans, ten ktoś to my, to my, to my. Ochrona środowiska. Powtórka z rozrywki, z rozrywki powtórka. 23 minuty po 13. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. W tonacji trójki. Czyli kłania się kolejna ekipa, Michał Jakubik, Piotr Hordaszewski i Piotr Stelmach. Zaczynamy tonację w nowej ramówce, latem w trójce i w nowym wydaniu, bo o Męskim Graniu do końca wakacji będziemy państwu opowiadać, będziemy zdawać relacje, będziemy śledzić to, co się dzieje na scenach, a w tym roku naprawdę będzie się na tych scenach działo sporo. Zaczynamy w Poznaniu w najbliższą sobotę o godzinie 17, no ale wcześniej jeszcze i zapowiedzi tych koncertów i uwaga, wejściówki do wygrania na pierwszy odcinek trasy Męskiego Grania. To wszystko do 15. zwierzęcy instynkt toczy jak krew. Fikt, co ujawnia w nocy swój zew. Gdy księżyc na niebie unosi nas dźwięk, w biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, jak rajco spełnia marzenia. Nasza misja na raszmur, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Pamiętamy dobrze, co się działo pod sceną, kiedy Orkiestra Męskiego Grania w ubiegłym roku grała ten utwór, singiel tamtej trasy. Myślę, że na spokojnie mogę to Państwu powiedzieć. Podobnych emocji, podobnych reakcji możemy się spodziewać też w tym roku. Wszystko będę podpatrywał. Myślę też, że będę zagrzewał artystów do boju z samej sceny. W związku z tym relacje będą mieli Państwo bardzo dokładne. Watacha, Męskie Granie Orkiestra 2016. W ich wykonaniu również utwory, te dwa pierwsze, które znalazły się na platynowej już płycie z tamtej trasy koncertowej. Thank you. przyciszę z tych króciutkich skrzeszeń. Kiedy pełną kieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i zgromnie bardzo jest. Kiedy mija tak jak wszystko, ta euforia, kilku głowa, stawa się plan, co ma ci być, nie ma co mogę, nie ma co chcę. Stawa się plan, co ma ci być, nie ma co mogę, nie ma co chcę. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umiem, lubisz nic. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, sztuka wciąż okazji nie ma. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Ej, szczygaj! Stała się gra, co ma ci mieć? Nie ma to mogę, nie ma co chcę. Stała się gra, co ma ci mieć? Nie ma co mogę, nie ma co chcę. Ale jak się go! Lipstick on the Glass. Jezu, jak się cieszę, Męskie Granie Orkiestra 2016. Tak było. Materiał, ten, który będzie w tym roku zagrany, dopiero będziemy zbierać. Jeszcze nic nie możemy Państwu przedstawić, no bo pierwszy koncert dopiero przed nami. Ale z tego, co wiem, to tak. Męskie Granie Orkiestra 2017 dzisiaj mają bardzo długą próbę do wieczora. Od rana próbują, szlifują, ćwiczą. No a my próbujemy jakoś Państwa namówić do słuchania tych wszystkich audycji, które będą podsumowywały poszczególne dni na trasie koncertowej Męskiego Grania, bo to już przecież ósmy raz. I w związku z tym teraz... Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Teraz konkurs. Będzie można wygrać wejściówki do Poznania na ten pierwszy przystanek tegorocznej trasy. Zadanie dla Państwa jest bardzo proste. Układamy hasło na rozpoczęcie tegorocznej trasy Męskiego Grania ze słowem 8, bo to przecież trasa numer 8. Hasło ze słowem 8 na rozpoczęcie tegorocznej trasy Męskiego Grania. Numer 73533. Na ten numer proszę przysyłać swoje propozycje. 73533. Koszt jednego SMS-a 3,69 zł brutto. Regulamin oczywiście jest na naszych stronach i na propozycje Państwa czekamy do godziny 14.15. Do 14.15 czekamy na propozycje w sprawie hasła. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Za 23 minuty 14. Ja już przedstawiam pierwszego gościa na dziś i w ogóle myślę, że to będzie piękne otwarcie, bo na tym pierwszym koncercie w Poznaniu ta muzyka zabrzmi. Andrzej Smolik, witam cię. Dzień dobry, cześć, witaj. Jak to jest, kiedy grasz rzeczy nieswoje, kiedy grasz rzeczy, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową klasyczną i trzeba do tego jakoś podejść, żeby coś wykoncypować, żeby to zabrzmiało świeżo na nowo? No właśnie, pytanie wielokrotnie złożone. Akurat mówimy o konkretnej płycie, o płycie Tak, Tak, Grzegorza Ciechowskiego. Pierwszym albumie, który chyba wyszedł w ogóle jako polska płyta na płycie kompaktowej. Mhm. I tego samego dnia już go miałem, a było to dawno temu. I w związku z tym zdążyłem się od tamtego czasu właściwie aż do dziś bardzo zżyć z tą płytą, bo ona była dla mnie bardzo ważna. Słuchałem jej setki razy, oglądałem koncert. To w zasadzie był jeden z pierwszych takich albumów w Polsce chyba prawdziwie producenckich, gdzie już bardzo uznany artysta zapraszał mnóstwo gości na płytę. Nie mówię o wokalistach, ale o muzykach. Mhm. Tam słychać mnóstwo eksperymentu, improwizacji, jakichś takich zwrotów akcji. Takich albumów z wcześniejszych czasów nie pamiętam. Raczej rzeczy były układane po prostu jak układanka. Tutaj jest naprawdę dużo swobody. I też robiąc jakąś taką po prostu tutaj przeskok do dzisiaj. Wydaje mi się, że my też chcielibyśmy, grając to, trochę sobie poeksperymentować z tą muzyką. Nie gramy tego jeden do jednego, nie odważylibyśmy się jakby kopiować tego po prostu w taki bezpośredni sposób, bo nie da się przenieść tej energii, tego czasu, jakby głosu Grzegorza. Robimy to zupełnie inaczej. I właściwie, ponieważ jest bardzo wiele głosów, bardzo wiele różnych energii, jakby, które się spotykają w tego jednego dnia, kiedy będziemy to grać, te utwory mają, jest to tak jak płyta, tak, bardzo eklektyczny, po prostu eklektyczna propozycja, czyli jest sporo elektroniki, ale nagle ta elektronika przeobrazi się w jakąś taką rozbuchaną, lekko patetyczną po prostu orkiestrację. Mamy wielki skład, więc mamy mnóstwo barw do dyspozycji, bo jest orkiestra smyczkowa, dużo dęciaków, dwóch gitarzystów, dwóch pianistów, perkusista i w zasadzie mamy mnóstwo, duży oręż po prostu do wykorzystania. A pytałeś, no z pewną dozą nieśmiałości mierzyłem się z tym materiałem, ale graliśmy go już raz w Jordankach, nie wiem, to było tam pół roku temu, czy troszkę dawniej. Nawet to zapowiadałem. Tak jest właśnie, ale to było w mniejszej kubaturze. Wydaje mi się, że jakby taka teatralna, jakby ten teatralny anturaż bardziej sprzyja po prostu zagraniu tego materiału niż scena męskiego grania. Tutaj musimy, jutro zaczynamy próby, mówiłeś o próbach do męskiego grania, my też zaczynamy jutro. Musimy to trochę wzmocnić. Okej. Okay. No rozwinąłem się bardzo. Bardzo dobrze. Zaraz porozmawiamy o tych, którzy wystąpią tam jako goście, ale ja dodam od siebie, że tak naprawdę mało brakowało, żeby ta płyta była taką 100% płytą producencką, bo przecież Grzegorz miał pomysł przed jej wydaniem, żeby ten materiał tylko produkować, komponować, ale tak naprawdę piosenki mieli śpiewać inni. No proszę. Te wszystkie piosenki mieli śpiewać inni. Co więcej, próby się już odbyły z różnymi wokalistami, gośćmi specjalnymi, a później się okazało, że jednak, że okej, no dobrze, wszystko niby gra, wszystko brzmi, stroi, ale czegoś brakowało, no czegoś nieuchwytnego i on postanowił się z tym materiałem zmierzyć sam. No to fragment tej płyty, nie ten najbardziej znany, myślę, że powinien pięknie zabrzmieć, ani ja, ani ty teraz. Strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć. Na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja. I nie słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nikt z nas tam nie stanie. Thank you. obywatel GC. Na pewno są planety, na których nie ma zim, czyli ani ja, ani ty z płyty Tak Tak, 88 rok. Andrzej Smolik w studiu w Poznaniu na pierwszym koncercie Męskiego Grania, na pierwszym przystanku Ta Płyta w całości. Wymienię gości, mam nadzieję, że wszystkich. Ty, oczywiście jako szef w całości, Mela Koteluk, Piotr Rogucki, Błażej Król i Skubas. Tak, a jeszcze w Poznaniu będzie Krzysiek Zalewski. Mówimy o wokalistach oczywiście. A wiesz kto, co będzie śpiewał mniej więcej? No z grubsza tak, ani te, które słyszeliśmy właśnie. Będzie śpiewała Mela, na pewno Piotr Gucki, piosenka Kata, Skubas. Nie pytaj o Polskę? Nie wiadomo, prawdopodobnie Król zaśpiewa Nie pytaj o Polskę, bo chcemy to zrobić bardziej mrocznie niż w odsłonie tej poprzedniej. Skubas będzie śpiewał Kurczę, Podróż, tytuł. Tak, to ja. Nie, Podróż Ciebie Krajów to jest Król. Depesza do producenta? Nie, dalej. Dalej. Ostatni numer. Skończymy w niebie. Skończymy w niebie. Zgubiłem tytuł. Aha. Andrzej, no to jest wyzwanie, ale powiedz jedną rzecz, bo powiedziałeś, że nie będziecie tego grali jeden do jednego, ale będziecie grali od deski do deski, od pierwszego utworu do ostatniego. Nie do końca. Też nie do końca. Dwa numery wypadną, dlatego że właściwie... Potroszę dlatego, że nie ma kto ich śpiewać. Mamy ograniczoną ilość wokalistów. Nie wszystko wszystkim pasuje. Starałem się tak zrobić, żeby wokaliści świetnie się czuli w tych kawałkach, żeby to miało jakieś tempo i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się zagłębiać. Ten cały koncert jeszcze będzie jakby powiększony o dwie piosenki tak naprawdę z płyty poprzedniej. Mhm. Czyli Paryż, Moskwa i Ciało. Można by było ich nie zagrać, bardzo je po prostu lubimy, więc nie będzie to takie tak, jeden do jednego, tylko tak, plus. Plus. Ale i też minus, bo tam dwa kawałki wypadają. No ale ukłon w stronę Grzegorza, czyli Obywatel GC wersja 2.0. Tak, oczywiście ogromny ukłon. Tak to się nazywa. Tak to jest zatytułowane. W takim razie czekamy na ten występ wasz w Poznaniu. Czy później, jak to wszystko się pięknie nagra, to ja oczywiście będę wciąż cię niepokoił, żeby jeszcze słuchacze w Trójce mogli to usłyszeć. No świetnie by było, bo... Szkoda robić to na jeden krótki raz. Tylko. Powiedz tylko ostatnia rzecz. Próby będą długie, bo rozumiem, że wcześniej już tego materiału dotykaliście. Próby nie będą długie, dlatego że okres letni, ludzie nie mają czasu. Spotkanie się w całej tej grupie, bo jest kilkanaście osób w zespole, jednego dnia jest graniczy z cudem. My to umiemy grać. Mamy też nagrania z koncertu w Jordankach, więc taka referencja bardzo pomaga. Poprzednio wchodziliśmy w to zupełnie na czysto, musieliśmy to zbudować, teraz tylko dodajemy. Zmieniamy troszeczkę skład osobowy, konfigurację, jakieś tam punkty zwrotne, więc będzie dwa dni prób takich efektywnych, do tego nagranie tego i słuchanie jeszcze, aż do samego koncertu wystarczy. Czy ja na zapowiedź tego koncertu będę mógł przywdziać taką chińską marynareczkę, tak jak Grzegorz wyglądał mniej więcej? Bardzo proszę. Żeby jeszcze oddać ducha tego wszystkiego, co się tam działo. No a poza tym pamiętajmy o tym, że ta płyta była promowana chyba pierwszą w historii w ogóle, tutaj w Polsce, tak ogromną trasą koncertową, bo to było naprawdę ogromne wydarzenie. No ja pamiętam ten jeden z koncertów chyba w sali kongresowej, który widziałem w telewizji i tego dnia uświadomiłem się, że polska muzyka jest już muzyką świata gdzieś tam, bo to było bardzo dobrze zrobione na tamte czasy. Naprawdę wgniatało po prostu. Andrzej, no to do zobaczenia w Poznaniu. Trzymam bardzo mocno kciuki, żeby wszystko się udało. Obywatel GC, wersja 2.0, czyli płyta Tak, w dużej części jeszcze dodatki z jego albumu pierwszego, z albumu Obywatela GC i Wy na scenie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam. Podróż do ciepłych krajów i ten materiał na Męskim Graniu w Poznaniu już w najbliższą sobotę. Do jego stóp. sklepie się przeczuwam, też kobiety dwie masują lekko jego kark, a on wygląda jakby spał. José Torres tutaj między innymi w głosach po hiszpańsku w tym utworze Podróż do ciepłych krajów. Tak, tak, płyta Obywatela GC z 88 roku i na Męskim Graniu w Poznaniu będzie prawie w całości zaprezentowana na scenie. Jeszcze wyjątki z płyty pierwszej, jak mówił szef tego zespołu, który to wszystko przygotowuje, Andrzej Smolik. To ja Państwu jeszcze przypomnę, bo konkurs w dalszym ciągu trwa. My do 15 w każdy poniedziałek letni będziemy się zajmowali